رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Değerli Müslümanlar, Ra'd suresinin 5. ayetini bitirmiş 6. ayetine geldik. Şimdi 6. ayete mana veriyorum. Konumuz da ortaya çıkmış olacak doğal olarak. Ve yestacilûneke, senin acele etmeni istiyorlar. Bisseyyiyeti, kötülük konusunda, gablel haseneti, iyilikten önce kötülükte senin acele etmeni istiyorlar. Ve kad halet min gablihimul mesulat. Ve kad halet, geçti. Geçti gitti. Min gablihim, onlardan önce, el mesulat, çok örnekler tarihte, çok milletlerin örnekleri geldi geçti. Ve inne rabbeke, elbette ki senin Rabbin, ledü mevfiretin, af sahibidir, affedicidir, linnâsi, insanları, alâ zulmihim, yanlış yapmalarına rağmen, kötülük yapmalarına rağmen, onları affetmeye hazırdır. Ve inne rabbeke, elbette ki senin Rabbin, leşedidul iqab, azap sahibi, azabı şiddetli olandır. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. İnsanlar iyilikten önce kötülüğü işlemekte acele ediyorlar. Konuyu buraya getirmiş Allah-u Teala ve Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde buna değiniyor. Hatta insanlar peygamberlerin getirdiği dinde, işte ahirette azap var, dünyada azap var, böyle yaparsanız Allah sizi cezalandıracak şeklindeki uyarılarına bazı insanlar, nerede o azap, getir bakalım, bana bir şey göremiyorum burada, azap var, nerede azap, alakası yok, ve ahirette cehennem varmış, böyle bir şey yok, dünyada azap var, getir bakalım azap, hadi getir onu diyenler, böyle meydan okuyanlar çıkıyor. Şimdi burada da Allah-u Teala buyuruyor ki bu insanlar iyilik gelmeden önce, iyiliği yapmadan önce kötülükte acele etmek istiyorlar. Kötülüğü hemen devreye sokmak isterler ama iyiliğe asla yanaşmazlar yani. İyiliği geciktirirler ama kötü oldu mu hemen onu devreye sokarlar. Şimdi bu olay var ya, bu olay dünya siyasetinde de böyledir. Sosyal hayatta da bu böyledir. Ahlakta da bu böyledir. Yani iyilikte geciktirme olur, iyiliğe yanaşmaz ama kötülük oldu mu bir de bakarsın tak hemen yapıverir. Kötülüğü hemen acele davranır. Şimdi bu durum ta Semud kavminde de böyle olmuş. Hazreti Salih bakın ne diyor şimdi. Hem okuyalım hem gidelim. Gale ya kavmi lime testacilune bis seyyiyeti kablel hasene levla testavfirunallaha leallekum diye giden ayeti kerime, aha burada, Neml suresinde. Gale ya kavmi, dedi ki Salih peygamber, ey kavmim, lime testacilune bis seyyiyeti kablel hasene, İyilikten önce kötülükte neden bu kadar acele ediyorsunuz ya? Ne var size ya? Böyle kötülüğe koşuyorsunuz. Ama iyiliğe yok. Levla testağfirun Allah'a leallekum turhamun. Eğer Allah'ın sizin af dilemeniz olmasaydı efendim, ve umulur ki Rabbim size merhamet eder. Şimdi burada Salih peygamberin toplumunda, Semud kavminde önemli olan noktayı Allah-u Teala bize anlatıyor. Yani Hazreti Muhammed'e, bu Ra'd suresindeki dersimizin olduğu suredeki Hazreti Peygamber'e de öyle davranıyorlar. Allah-u Teala diyor ki peygamberimize bu surede, ya Muhammed, sadece sana değil yani, ha, Salih peygambere de böyle kötülükte acele etti bu adamlar. O da böyle dedi toplumuna. Neden iyilikten önce kötülükte acele ediyorsunuz? Şimdi bak, aynı sürenin azıcık bak, iki sayfa sonrasındaki قُلْ عَسَى اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْلُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ. De onlara, de. Asa, umulur ki, muhtemeldir ki, en yekune, olması, radife lekum, size gelmesi umulur, ba'lullezî testacilûn, acele ettiğiniz o azap var ya, ha, size gelmesi muhtemeldir, ha, dikkat edin, ayağınızı denk at. De onlara bu şekilde diyor Allah-u Teala. Yani insanlar kötülük işliyorlar, acele ediyorlar ve ardından da meydan okuyorlar peygamberlere. Nerede bu azap? Hani nerede? Nerede? Sen azap var. Böyle yaparsak bize azap verir Allah. Der durursun böyle. Bir hikaye yaparsın sen. Nerede bu azap? Hani? De onlara ki azap yakında gelebilir, ha, muhtemeldir. O acele ettiğiniz azap size gelebilir, ha. Aynısını Hud aleyhisselama yapmışlar. Onu da Allah-u Teala bize şeyde anlatıyor. Ahkaf suresinde anlatıyor. Aha, açtım, tam oraya açtım, geldi. Bak şimdi. Felemma ra'uhu, ne zaman ki gördüler diyor. Hud aleyhisselama da aynı yapıyorlarmış. Nerede senin o azabın? Nerede? Yalan konuşuyorsun. Azap diye bir olay yok. Bu sefer bir gün diyor Allah-u Teala, felemma ra'uhu, bir duman görmüşler. Arılan müstakbide evdiyetihim. Duman olarak gördüler bir gün diyor o vadide. Arılan müstakbide evdiyetihim. Kendi vadilerinde bir duman çıktı diyor böyle. Onu gördüler diyor, o Ahkaf halkı görmüş onu. Galu dediler. Halk, hada arılun, bu bir buluttur dediler. Muntıruna, bize yağmur yağdıracak, bize yağmur yaptıracak olan bir buluttur dediler. Ahkaf çöldü biliyorsunuz, böyle kumluktu böyle. Onun için Ahkaf aslında kumlu tepeler anlamına geliyor. Kumlu tepeler anlamına geliyor. Kumdan tepeler olur. Çöl yani, yok, yağmur yağmadı. Şimdi bir gün baktılar ki o vadide bulut geliyor. Dediler ki bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur. Allah-u Teala cevap veriyor. Bel huve mesteaceltum bih. Hayır diyor Allah-u Teala. Onlar acele ettikleri bir azap vardı ya. Ha, o odur. Azap geliyor oradan. O bulut değil o. O bulut değil. O azaptır. Fî rihun fîhâ azâbun elim. Onun içinde azab-ı elim olacak bir fırtına var Allah-u Teala diyor. O bulut onları kavurmuş efendim. Ahkaf toplumu yok etmiş. Onlar zannetmişler ki bize yağmur yağacak. Hani acele ediyordunuz ya diyor Allah-u Teala. O acele ettikleri azap geliyordu o bulutla. Tabiat olaylarıyla Allah-u Teala cezalandırmıştır toplumları. Tabiat olaylarıyla. Yani Lut kavmini efendim taş yağdırarak batırdı. Efendim Nuh kavmini tufanla batırdı, suya boğdu. Firavun'u suya boğdu. Efendim böyle rüzgarla efendim Semud kavmini, efendim Ahkaf toplumunu da bulutla, fırtına ile yok edip götürdü. Şimdi hal bizim Türkiye'de olan, Karadeniz'de, Güneydoğu'da olan o fırtınaların biraz dahasını düşün. Biraz dahasını düşün, insan kalmaz orada. Biraz daha büyüğünü ve birkaç saatini daha düşün. Efendim, ha bundan daha dehşetlisi rihun fiha azabun elim dedi. Efendim var. Şimdi ne çıktı burada? Niye biz buralara gittik? Tamam, onu biliyorum. Ne çıktı burada? Yani neyi anlatma getirdik biz bu işi? Şurada da bir şey daha olması lazım. Aha aha. La yu'minun bihi, ona inanmazlar hatta yaravul azab elim. Bu insanlar azabı elimi görmeden, o şiddetli elem verici azabı görmeden inanmazlar diyor. Feyetihum ba'teten ve hum la yeshurun. O azap onlara aniden gelir. Aniden bastırır ve hum la yeshurun. Onu hiç farkına varmadan. Hiç farkına varmadan aniden bastırır. Feyekulu hel nahnu munzarun. Diyorlar ki biz bekliyoruz, hani nerede? Ne, öyle bir şey yok ki. Efe bi azabina yestacilun. Benim azabıma acele mi etmek istiyorlar diyor, soruyor Allahu Teala. Şuara suresi. Benim azabıma acele mi ediyorlar diyor Allahu Teala. Şimdi ne çıktı meydana? Şu çıktı meydana arkadaşlar. İnsanoğlu, dönelim bizim ayetimize. İnsanoğlu iyilikten önce kötülüğe acele ettiği için dünyayı bozuyoruz. Dünyayı kirletiyoruz. İnsanların yanlış amelleri sosyal çevreyi kirletiyor. Ahlaki insan ilişkiler sistemini kirletiyor. Bugün görüyorsunuz efendim, dünya insanlığında şu kan akmasını görüyorsunuz. Çocukların öldürülmesini görüyorsunuz bunlar. Yani bu 21. asra yakışan bir olay mı? Yani bu insanlık Allah'ın huzuruna çıkmaya layık mı? Yani bu insanlar efendim, biz diyoruz ki falan adam 40 bin kişiyi öldürdü, adada yatıyor. Oho! Yüz binlerce, milyonlarca insan öldürenler köşklerde yaşıyor kardeş. Nice Öcalanlar var. Nice. Demek ki İnsanoğlu, Allah-u Teala bak bütün bu ayetlerde geçmiş toplumlarda Allah-u Teala yapılanların şimdi de aynısının yapıldığını söylüyor. Bir fark yok ya. Yani insanlar kötülüğe iyilikten daha fazla koşuyorlar, daha acele ediyorlar. Ve kad halet min kablihimul mesulat. Allah-u Teala böyle acele edenlere diyor ki onlardan evvel geçmedi mi bu örnekler, olgular? Mesulat misl veya müslünün çoğuludur. Aslında müsl veya misl, insanın vücudunda bir yeri dağlarsın da izi kalır ya, izi, ha ona misl derler. Müsl veya denir. Yani iz kalmış duruyor. Onu daha silemesin artık. O ölümüne kadar öyledir o yani. Ha tarihte de öyle izler bırakmıştır toplumlar, helak olmuş toplumlar. Onun için mesulat diyor ona. Çoğulunu kullanıyor. Yani öyle toplumlar geldi geçti ama izi duruyor. Tarihte izi duruyor. Bu izleri görmüyorlar mı? Allah-u Teala buyuruyor. Bir koskocaman İslam alemini düşünelim. Selçuklu battı. Abbasiler battı. Emeviler battı. Efendim Osmanlı battı. Bizim için. Ama dünya tarihinde bir Roma İmparatorluğu battığını düşün. Bir Mısır medeniyetin battığını düşün. Efendim bir Ad kavminin, Semud kavminin battığını bir düşün. İsrail oğullarının hiç düşünmüyorlar şimdi. İsrail oğullarının kendilerinin köle olarak kullanıldığı tarihleri bir düşün. Kendilerine soykırımı yapıldığı dönemleri bir düşünsün. Bunlar tarihe kalan izlerdir. Onun için Allah-u Teala mesulat diyor. Yani bu tabir şeyi sosyal tarihi olgular anlamına geliyor. Tarihte iz bırakanlar anlamına geliyor ama kötü manada. Onlardan evvel diyor Allah-u Teala, geçmedi mi bu tarihte iz bırakan olgular, tarihi olgular geçmedi mi de böyle acele edip duruyorlar? Onlar da iz bırakacaklar. Siz de iz bırakmayın diyor Allah-u Teala. Kötülüğüne iz bırakmayın. Tarihe iyilikle iz bırakmak gerekir. Kötülükle değil. Ve inne rabbeke ledu mağfiretin linnâs. Ama senin Rabbin insanları affedicidir. Ala zulmihim, hatalarına rağmen, hatalarına karşılık, çok büyük zulümler işlemelerine karşılık, ben gene onlara açık kapı bırakıyorum diyor Allah-u Teala. Gene af kapılarımı açık bırakıyorum o senin, o çevrendeki ya Muhammed o insanlara veya gelecek insanlara. Ben onlara açık kapı bırakıyorum, dönsünler. Benden af dilesinler, tövbe etsinler, iyiye gelsinler de ben onları yine affetmeye hazır. Böylece yanlış işleyen insanlara Allah-u Teala dönmeleri için, iyiye, güzele, doğruya gelmeleri için Allah-u Teala diyor ki benim yine af kapım açıktır. Ben insanlara affedeceğim. Kötü olmalarına rağmen. Yeter ki dönsünler. Bu bir eğitim metodu. Yani yeri geldiğinde affedeceksin ki etkili olasın. Onun için Allah-u Teala Şura suresinde bir suça ceza vermeye sevap vermiyor. Ama affetmeye sevap veriyor. Ve cezavu seyyiyetin seyyiyetun misluha femen afa ve aslaha fe ecruhu alallah diyor. Cezanın karşılığı denk bir cezadır diyor Allah-u Teala. Ama hiç sevap yok. Fakat kim affederse de ıslah ederse onun mükafatı Allah katındadır. Demek ki suçlu insanları affetmek ödülle karşılanıyor. Ama suça ceza verme bir ödül yok. O bir hakkıdır. O cezayı görecek. O doğal bir olaydır. Ama buna ceza verdin, sana sevap vereyim diye bir olay yok. Afta sevap var. Onun için Allah da kendine uyarlıyor bu. Kendi kanununa kendisi uyuyor. Bak şimdi. Allah-u Teala kendi kanununa, koyduğu kanuna kendisi uyuyor. Ha, benim kullarım kötü olmalarına rağmen eğer dönerlerse onları affetmeye hazırım. Kendi koyduğu kanun, oradaki kanuna uyuyor. Efendim bize de bunu öğretiyor yani. Kanunu yapan adamlar kanuna uymak mecburiyetindedir. Yani kendilerini o kanunun dışında bulamazlar. Yani kanunu çıkarıyor Büyük Millet Meclisi, onu çıkaran milletvekilleri o kanuna uymamazlık edemezler yani. Kendi çıkardığın kanuna kendin uyacaksın. Onun için peygamberler de getirdikleri dine kendileri uymak, kendileri tatbik etmek mecburiyetindedirler. Anneye babaya iyiliği getirmişsen sen de annenin ayağını yıkacaksın. O kadar basit. Peygambermişsin. Ha, öyle bir şey yok efendim. O konuda öyle bir şey yok. Peygamberliğin ayrı. Ama sen demiyor musun burada annene babana iyilik yapacaksın? Ve bunu da sen bu getirdiğin vahide ikinci sıraya koymuyor mu onu şirkten sonra? Sen peygambersen buna muaf mısın? Yok, sen de uyuyacaksın onu. Sen de annene babana şeyini yapacaksın. Onun söyledimse, örneğini de verdimse Yahya peygamberi anlatır. Ve berran bi validehi diyerek annesine babasına iyilik yapardı yani. O da annesini babasının ayağını yıkardı yani. Anne babanın makamını anlayın. Ve inne rabbeke leşedidül gab. Ama dönmediler. Ne yapayım? Benim azabım şiddetlidir yani. Ben o cezayı vereceğim diyor. Yani dönersen affederim seni. Bütün bu kötülüklerine rağmen bir sürü gerzeleri işledim, putlara taptım, neler yaptım, bana şirk koştun, her şeyi, her pisliği yaptın, her ahlaksızlığı yaptın ama dönüyorsun öyle mi? Ben affetmeye hazırım. Dönmüyorsun, cezamı çekeceksin diyor. Benim azabım şiddetli diyor. Şimdi devam ediyor, Allah-u Teala başka bir konuya geçti ama yine aynı şeyle alakalı fakat farklı bir konuya giriyor. Ve yekulüllezine keferu, kafirler dediler. Peygamberimizin dönemindeki kafirler dediler. Levla uzile aleyhi ayetun min rabbi. Ya bu peygambere bir mucize gelmesi gerekmez miydi ya? Hani bunun mucizesi? Bunun mucizesi yok ya. Allah-u Teala Kur'an'dan başka mucize vermedi ya bizim peygamberimize. Biliyorsunuz, bunu söylemiştim size İsra suresinde. Şimdi demişler ki ya bu mucizesiz peygamber ya. Ha buna bir mucize verilmesi gerekmez miydi? Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e cevap veriyor. Onların bu sorusuna karşı, onların bu sözüne karşı daha doğrusu, Allah-u Teala peygamberimizi cevaplandırıyor. Diyor ki: İnnemâ ente mundirun. Sen sadece uyarıcısın ya Muhammed. Senin uyarman gerekiyor. Uyarıcısısın. Sen öyle gönderdin. Onlar mucize isteyip dursunlar. Bırak onları. Bırak onları. Velikülli kavmin had. Her toplum için bir rehber vardır. Veya buradaki hadi peygamber olarak kullanabilir, manası verebiliriz. Velikülli ümmetin resul ayetinden, her ümmetin bir peygamberi vardır ayetinden hareket ederek buraya bir mana verebiliriz. Her kavmin bir peygamberi vardır diye had kelimesini, rehber kelimesini resul olarak manalandırmamız mümkündür. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Her peygamberden mucizeler istenmiş. Olmayacak şeyler istenmiş. Yani bizim peygamberimize de istenmiş doğal olarak. Mesela ne istenmiş? Burada dediler ki bir ayet inmesi gerekmez miydi buna? Bu peygambere bir mucize inmesi gerekmez miydi? Nasıl bir mucize istediler diye sorumuzu soracağız. Sormak mecburiyetindeyiz. Nasıl bir mucize istediler sorusunun cevabını bir defa 6. cüzün 1. sayfasının sondan 2. ayetinde bulacağız. Şimdi Hafız Hızır'a buradan sen rahmet dilemeden ne dilersin yani? Ağzın yamulmaz mı? He, yamulur bak. Bak. Yes'eluke. Senden istiyorlar ya Muhammed. Ehlül kitabı, kitap ehli. Yani Hristiyan ve Yahudiler senden istiyorlar. En tünezzile aleyhim, onlara indirmeni istiyorlar. Kitaben bir kitap. Mines semai, gökten. Hristiyanlar, Yahudiler demişler ki peygamberimize, sen diyorsun ki bana vahiy geliyor, öyle mi diyorsun? Ya böyle bir şey, böyle bir şey bir görmüyor. Böyle bir şeye nasıl inanacağız buna biz? Sen bu kitap gökten nasıl geldiğini bir görelim, bir göster bize bakalım. Dediler ona, peygamberimize. Peygamberimiz dehşete düştü yani. Yani gökten nasıl ben kitap indireceğim bunlara şimdi yani? Böyle bir isteğe. Allah-u Teala peygamberimizi teselli etmek için ayetin devamında diyor ki, bizim konumuza girmiyor ama Hazreti Musa'dan bir örnek veriyor peygamberimize. Fakat se'elu ekbara Musa ekbara min zalik. Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istediler ya Muhammed. Sen gökten kitap indiresin dediler sana. Ama Hazreti Musa ne dediler? Fekalu erin Allah'a cehrete. Allah bize açıkça göster dediler, ancak inanırsa dediler. İsrailoğulları ha. Ama İsrailoğulları Hazreti Musa'yı yedi bitirdiler ya. Yedi bitirdiler onu. Dediler ona ki, sen ne peygambersin? Eğer sen peygambersen, maharetin varsa, sen bize Allah'ı bir göster bakalım. Şimdi bu Allah'ı görmek istemek diyor Allah-u Teala, senden kitap istemelerinden daha büyük, daha şiddetli bir olaydır. Daha şiddetli bir istektir. Daha zor bir istektir. Beni görmek istiyorlar. Bu mümkün değil. Ben beni gösteremem. Ama sana kitap indirebilirim gökten. İndiriyorum zaten. Şu bu insanlar var ya, bunlar. Bu insanlar neler çekmiş, bu peygamberler bunlara neler çekmiş. İlahi ya Rabbi la ilahe. Aynısını bizim peygamberimizden istediler ha. Biraz sonra bak, o da geleceksin. Aynısını istediler ha. Furkan suresine gidecek şimdi oralara. Oradaki ayet diyor ki bana gel buraya diyor. Şimdi demek ki birinci peygamberimizden istedikleri birinci mucize neymiş? Kitap. Ha bu gökten indirdiğini bir görelim ha, böyle nasıl iniyor sana bir görelim. O zaman biz de inanacağız sana. Ya Muhammed biz de sana inanacağız. İşte bu Hazreti Musa'dan Allah'ı görmek istemelerin karşısında Allah vere bizim peygamberimiz yalvarmadı Allah'a. Ya Rabbi bana bir kitap gönder gökten demedi. Hazreti Musa dedi. Ya Rabbi sen bir göster bana, zatını bir göster bana. Araf suresinde. Fakalu erinallah cehreten. Len terani velakin unzur ila'l cebeli fe in istakarra mekanehu fe sevfe terani dedi. Hazreti Musa dedi Allah ya Rabbi zatını bir göster bana. Allah dedi ona ki sen beni göremezsin asla. Sen şu dağa bak, o dağ yerinde durursa beni de görürsün. Dağa bir bakıyor, dağ un ufak oluyor. Düşüyor, bayılıyor. Kalkıyor Allah'a tevbe ediyor Hazreti Musa. Yanlış bir istekte bulundum senden ya Rabbi. Bak bak bak bak. Peygamber yanlış istekte bulunabiliyor ve cezalandırılıyor ve onuza tevbe ediyor yani. Ha, anlıyor musun şimdi? Şimdi konumuz Hazreti Musa değil. Yani ondan daha büyüğünü istediler. Bu ayet-i kerime de aynen devam ettiği için söyledi bunu. Bu bir kitabın inişi. Başka Enam suresinde şimdi burada da bir şey olması lazım. Abi. Bak. Şimdi dediler ki ha bu kitapla ilgili bir kitap gönderse bize Allah-u Teala dedi ki hadi göndereyim. Gönderdim. Ne olacak şimdi? Ne olacağını söyleyeyim sana ya Muhammed. Bak bak. Şimdi söyleyeceğim sana diyor bak. Velev nezzelne aleyke kitaben fi kırtasın felemesuhu beydihim. Sana sahifelerde yazılmış olarak, sahifelerde gökte yazılmış, melekler yazılmış olarak, sahife yazılmış olarak sana bir kitap indirseydim ve o kitaba elleriyle dokunsalarsa bile legalellezine keferu, kafirle yine diyeceklerdi ki in hada illa sihrun mubin, bu sihirdir ya. Yani onlar kitap istiyorlar ama o kitabı beni indirsen onlara. İstediler. Sen de benden iste. Göndereyim. Hatta öyle bir kitap göndereyim ki böyle vahiy şeklinde değil yani. Ya böyle bir kitap. Yazılmış sayfelerde yazılmış. Böyle indireyim onu. Onlar da eliyle dokunsunlar o kitaba. Efendim bu sefer diyecekler ki o kafirler. Ya bu sihirdir ya. Bu apaçık bir sihirdir. Bu böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl gelir gökten? Yani bu adamları diyor Allah-u Teala. Bu kafirleri tatmin edemezsin. Her istediğini yerine getirsen bile bunlar tatmin olmazlar, bunlar inanmazlar. Şuna bak, dehşet bir şey. Bu sefer dediler ki ve galu dediler levle unzile aleyhi melek. Ya şu peygambere bir melek inmesi gerekmez miydi ya? Hani bu melekleri biz gördüğümüz yok, bir şey yok gördüğümüz. Bu der melek geliyor bana, Cebrail geliyor bana der, bir şeyler der. Efendim bana vahiy getiriyor der. Bu meleği bir görelim de bir melek nasıl iniyor bir görelim onu da nasıl oluyor falan. Velev enzelna meleken diyor Allah-u Teala. Eğer onlara bir melek indirseydim. Lekulliyel emru sümme la yunzarun. O zaman onlar helak olurdu. Onlara hiç mühlet bile tanımazdım. Helak ederim onları. Yani onların istediği meleği ben indirsem derhal onlar helak olurlar. Hiç onlara mühlet verilmez. Şimdi demek ki bir mucize kitap istiyorlar. Ben bu kitabı onlara versem bile diyor Allah-u Teala onlar bunu sihir edecekler. Melek istiyorlar. Melek göndersem bu sefer helak olacaklar. Yani ben de helak etmek istemiyorum onlar diyor Allah-u Teala. Şimdi devam ediyor bak şimdi. Böyle gidelim. Bak aynen açtım burası. Enam suresinde çok ilginç şeyler var. Şimdi diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki şimdi onlar ne istiyorlar? Melek istiyorlar değil mi? Ne için bunlara melek indireceğiz biz şimdi? Bunlara kitap indireceğiz de ne için indireceğiz bunlara? İman etsinler diye değil mi? Öyle değil mi ya Muhammed? Yani bizim işimiz senin peygamberi yapmam, bu kitabı indirmem sana. Nedir işimiz? İnsanların iman etmesi değil mi? Ha. Bak şimdi sana bir şey daha söyleyeyim diyor Allah-u Teala. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا Eğer indirseydik اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ Melekleri onlara indirseydik وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Ölüler de konuşsaydı onlara. He diyor Allah-u Teala. Melekleri de indirsem o mezardan ölüler de ayağa kalksa konuşsa وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Allah Allah. Melekler de onlar şey ölüler de konuşsa ve haşerna aleyhim külle şeyin kubulen ve her şeyi bir delil olarak ona da onların önüne sürsek biz her şeyi onların önüne koysam delil olarak ma kanu li yu'minu onlar iman etmezler ya Muhammed. Yani melek indi istiyorlar. İndireyim. Dahasını yapayım. Ölüleri konuşturayım onlara. Dahasını yapayım. Bütün her şeyi delil olarak önlerine koyayım. Gene inanmaz onlar. İlla en yeşâ Allah. Ancak Allah dilerse o insanlar inanmayacaklarını bildiğim için onlara imanı dilemiyorum. Şunlar onların gönlü buna hazır değil. Onların altyapısı buna hazır değil. Onlar geliyorlar doktordan bir şeyler istiyorlar. Doktor bey ben hastayım işte gönlüm hasta şu hasta bu hasta diyorlar ama diyorum onlara ki yatın da muayene edeyim. Olmaz böyle mi beni muayene edeceksin böyle şey olur mu? Önce senin gönlün hazır olacak doktora teslim olacaksın kardeşim. O sana diyecek ki bıçak vuracağım sana. Bypass olacaksın. Senin dam efendim gönlün çok kirli. Kapakçıkları mapakçıkları çürümüş manevi kalbin. Onları hep tedavi edeceğim. Yok efendim. Böyle bak bana böyle olsun. Ben böyle hem inkarcı olacağım hem de beni iman etmiş olacağım. Hem de senin katında değerim olacak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunlar nedir biliyor musun diye Allah-u Teala. Bak sana söyleyeyim ya Muhammed. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ يَشَلُونَ Bu adamlar cehalet üretiyorlar. Bunlar cehalet makinesi, fabrikası. Bunlar madeyin cahil. Bunlar madeyin cahil. Bunlar cehalet üretiyorlar bunlar. Aman ya Rabbi. Bunların işi, gücü cehalet üretmek. Karanlık, karanlık iş. Cehalet demek karanlık. Karanlık iş demektir. Bak şimdi. Devam ediyoruz. Böyle gidiyoruz. Bu konu çok önemli. Şimdi nereye gidelim? Gidelim şeye Furkan suresi. Bak şimdi. Hem okuyalım hem gidelim. Dediği gibi kızın. Hem gidelim hem bağıralım. Efendim. Ve galellezine la yercune likaena levla unzile aleynel melaiketu ev nera rabbena lekad istekberu fi enfusihim ve atev utubben kebira. Aha. Ve galellezine o kimseler dediler. Kim bunlar? La yercune likaena. Bizimle buluşmayı ümit etmeyen. Bir gün mahşerde buluşacağımızı ben söylüyorum onlara diyor Allah-u Teala. Mahşerde bir buluşacağız. Bir buluşmamız olacak. Sen burada kaçıyorsun benden ama sen buradan benim dinimden, peygamberimden kaçıyorsun, benim emirlerimden kaçıyorsun ama bir buluşma yerimiz var ya. Aş. Allah-u Teala diyor. Bir buluşacağız. Orada bir hesaplaşacağız. Burada kaçmanın ne olduğunu göreceksin orada. İşte buna buluşma yeri diyor Allah-u Teala. Buluşma. La yercune likaena. Bize kavuşmayı, benimle buluşmayı ummayanlar, inanmayanlar derdiler ki levla unzile aleynel melaiketu. Ya bize de bir melek insin ya. Bu hep Muhammed'e mi iniyor? Yani bu. Bu durmadan bana melek iniyor diyor bu Cebrail iniyor diyor bana. Ya bize de insin de bir de insanız da bize de. Bize inmesi gerekmez mi melek? Ev nera Rabbena? Yahut Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Ya Allah'ı bir görelim ya, bu Allah diyor, bu deyip deyip duruyor. Tek Allah varmış. Bak bizim Allah'larımız, putlarımız burada duruyor. Nefsimiz duruyor burada. Bak Allah'larımız bizim burada. Ama bu bir Allah'tan bahsediyor ki hiç maddi tarafı yok bunun. Böyle bir görülmez, görülmez böyle bir Tanrı'dan bahsediyor. Ya biz bu Allah'ı da biz görelim değil mi? Biz de görelim bunu. Şimdi Peygamberimizden istediklerim, bak bir ayeti kerimeyi ne kadar ayetle açıklıyoruz. Yani şu, bir mucize istediler. Ya buna bu peygambere bir mucize gelmesi gerekmez mi dedikleri, mucizenin ne olduğunu söylüyoruz şimdi, anlıyor musun? Yani onları anlatıyoruz şimdi yani. Şimdi burada aynen bu ayette bir daha dediler, ha burada bir şey daha var. Dediler ki ve galellezine keferu, kafirler dediler ki levle nuzzile aleyhil kur'anu cümleten vahile. Ya bu Kur'an-ı Kerim böyle perderpey geliyor, yavaş yavaş geliyor, senelerce sürüyor, 20 sene 23 sene filan, bu ne biçimmiştir dediler. Bu Kur'an-ı Kerim buna bir anda gelmesi gerekmez miydi? Bir anda toplu halde gelseydi ya Kur'an-ı Kerim, ha böyle Kur'an-ı Kerim bir anda gelseydi ona da. Allah cevap veriyor. Kedalike linutebbite bihi fuadeke ve rattelnahu tertila. Ya Muhammed, bunu böyle yaptım çünkü o Kur'an'ı senin gönlüne yerleştirmek için bunu yaptım. Bir anda onu yapamazdın. Bir anda alamazdın onu ya Muhammed. Senin kitabın 600 sayfa. Öyle eski ki peygamberler gibi değil. 40 tane ayet, 30 tane ayet, 3 tane ayet, öyle değil. 6666 ayet. Yani 6000 küsur ayet. 600 sayfa. Bunu sen gönlünle bir anda yerleştiremezdin. Yavaş yavaş yerleştirmek için biz de sana yavaş yavaş okuduk. Ve rattelnahu tertila. Sana onu yavaş yavaş öğrettik onu sana. Bunun senin gönlüne yerleştirmek için yaptım ben diyor Allah-u Teala. Öyle cevap ver onlara. Şimdi hiçbir peygamberin bizim peygamberimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in böyle 23 yılda gelmesi olmamıştır. Zaten onların vahiy katibi yoktu. Onlar kitabı bir anda aldılar. Bir anda öğrendiler. Ama bizim peygamberimizin vahiy katibi vardı 40 tane. Yani artık bundan sonra gelmeyecek olan kitabın vahiy katibi olması gerekiyordu. Böyle üstüne şey aldım onu falan diye bir olaya. Efendim, şimdi demek ki bütün bu ayetleri alalım, gelelim bizim ayetimize. Yani bir gezdirdim sizi böyle limandan limana. Çıktık Rize limanından, böyle Trabzon'dan, Ordu'dan, Samsun'dan, Marmara'dan böyle geldik. Şimdi dediler ki kafirler, buna bir ayet, bir mucize inmesi gerekmez miydi? Senin işin mucize değil ya Muhammed. Asa mucize bu. Sen innema ente muhdirun. Sen uyarıcısın. Senin görevin bu. Uyarmaktır insanları. Efendim, yanlışlarından uyarmaktır, yanlışlarından çevirmektir. Ve li kulli kavmin ha. Her toplumun bir rehberi vardır. Devam ediyoruz. Allahu Teala bu sefer şimdi kafirlere, efendim insanlığa daha doğrusu bir ders veriyor. Kendini anlatıyor. Ben kimim? Allah kendini anlatıyor. Allahu Allah ya'lemu, bilir. Ma tahmilu kullu unsa. Her dişinin yüklendiği, gebe kaldığını bilir. Her dişinin karnında bir yavrunun teşekkül ettiğini bilir. Ve ma tagilul erhamu, rahimlerin noksanlaştırdığını da bilir. Ve ma tezdad, çoğalttığını da bilir. Bu sefer Allah kendini bilme sıfatıyla anlatıyor, ders veriyor. Bu tevhid inancı dersidir bu. Biz buna Kur'an'ın tevhid inancı dersi diyoruz. Buna ve kullu şeyin indehu, ve her şey onun katında bir miktar, bir miktar ölçü iledir, bir kaderledir. Her şeyin kaderi, her şeyin planı, her şeyin kanunu, her şeyin projesi benim katımdadır. Hangi böceğin yavrusu gebe kalacak, hangi hayvan gebe kalacak, onun rahminde nelerin olacağı, nelerin artacağı, nelerin noksanlaştıracağını ben bilirim diyor Allah-u Teala. Dehşet bir ders veriyor şimdi. Evet. Şimdi bunu açıklayalım. Bu ayet-i kerimeyi burada Allah kendini anlatıyor. Allah-u Teala'nın bilgisinin nelerle irtibatlı olduğunu, onun bilgisinin dışında hiçbir şeyin kalamayacağını anlatırken böyle bir örnek veriyor. Böyle bir örnek veriyor. Şimdi açıklayalım. Demek ki Allah-u Teala ya'lemu bilmesi, Allah-u Teala'nın sıfatlarından kullarıyla olan ilişki sistemini İslam tarihinde, hatta buna tasavvuf tarihinde diyebiliriz, bir akım çıktı bir ara. Muhiddin Arabi de bu akımın başına oturttular. Ki bu akım, böyle bir fikir daha evvelde İslam dışı ülkelerde vardı. Vahdeti vücut nazariyesini çıkardılar. Yani kainat ile Allah aynı şeydir. Yani Allah'ın dışında bir varlık yoktur. O kadar o zaman ikilem olur diyorlar, dedi. Vahdeti vücut nazariyesi. Tabi bu bir yanlış değildi. Bir devşirme bir bilgi, devşirme bir sistem olduğu için. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen adam bu fikirlere kapılıyorlar. Hatta kapılanlar var yani. Bu İslam alemine bu konuda çok kitaplar yazılmış. Ama tabi Kur'an hakimiyet. Alo. Alo. Ne oldu? Ha. Burada elim değmiş buraya. Kur'an hakimiyeti olmayan insanlar böyle yanlış fikirleri doğrudur diye zanneder ve öyle satar. Efendim bu nedir biliyor musunuz? Şöyle anlatayım. Adamın çantasında var meyveler, satıyor. Bazı ilim adamlarının da kafasında var bilgiler, satıyor insanlara. Ama bilmiyor ki o meyvelerin, o elmaların içeri çürük. Dışarıdan bakıyorsun sağlam. Ama bir yardığın zaman bakıyoruz, eyvah bu yenmez diyoruz. Anladınız değil mi? Hep çürük. Hep çürük satıyorlar kardeş. Siz de alıyorsunuz. Yiyorsunuz, bakıyorsunuz çürük. Neden çürük? Çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim bilmiyorlar. Şimdi bunu bana söyleyen hocalara dedim ki, yani sen Allah'la yılanı bir mi yapıyorsun? Sen Allah'la solucanı bir mi yapıyorsun? Ha? Bu ne biçim konuşuk dedim ya? Kur'an-ı Kerim'de min dunihi ifadesi var. Nedir o? Bak şimdi bir kelime ya, bir kelime. Ramazan. Hani Ramazan? Nerede bu? Bir kelime ya. Bir kelime işi bitiriyor. Alim olma lüzumu yok. Kur'an'ı yutma lüzumu yok. Min dunihi. Benden başkasına tapıyorsunuz diyor. Benden başkasını benim gibi seviyorsunuz. Allah'tan başka bir varlık olmasaydı min dunihi terimini kullanır mıydın? Ya hoca doğru söylüyorsun dedi babacığım. E daha ne diyeceğim söyledim ya. Ha bu kadar kelimeyi mi istedin? Sen bunu kalkıyorsun, şimdi bunu satıyorsun dedim. Dedi. Abi bunu satıyorsun. Allah-u Teala Kaf suresinde okumadın mı? Onun için de ayetinde şah damarından daha yakınım diyor bize. Allah Allah, Allah bizim içimizde midir yani? Ha? Hayır. Allah sıfatları ile bize bizden daha yakındır. Nedir o sıfatlar dedim, bak bak oku o ayetin baş tarafını, okuyacaksın baş tarafını. Yaratma ve bilme. Ve lekad halaknel insane, insanı yarattım. Ve ne'lemu ve bilirim. Ma tuvesvesu bihi nefsu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Yaratma sıfatıyla ve bilme sıfatıyla bize bizden daha yakındır Allah-u Teala. Ama kendi zatıyla değil. Sen ölümlü bir varlıksın. Allah ölümlü bir varlık olur mu? Kainat ölümlü bir varlık. Deyince adam şafakat. E o zaman dedi, hocam dedi, biz bu zamana kadar yanlış şeyler savunuyoruz. E tabi yanlış şeyler savunuyorsun evladım. Böyle bir şey olur mu dedim ya. Kur'an bilgin olmadan bu konulara girmeyeceksin dedim. Bu konulara konuşacaksın. Yanlış yaparsın da yaptın işte bak yıllardır. Şimdi burada Allah-u Teala kendisini anlatıyor. Varlıklarıyla olan ilişki sistemini anlatıyor. Bu ilişki sisteminin bilme sıfatı üzerine kurulduğunu söylüyor. Tabii yaratma sıfatı önce geliyor. O ayrı. O ayrı. Ama burada bilme sıfatı ile başlıyor ilişki sistemini. Bilme sıfatının üzerine kurduğunu söylüyor ve diyor ki, buyuruyor ki kendini anlatırken, ben öyle sonsuz bir bilgiye, bilme sıfatına sahibim ki bir dişinin rahminde sakladığı yavruyu bilirim. O orada nasıl teşekkür etti? Benim yaratmamla oluyor. Oo. Yani şimdi bu ayet bitmez. Bu ayeti bırakacağız. Bir daha hafta geleceksiniz. Arkası yarın. Sizin gibi ben de bekleyemiyorum bir haftayı ama ne yapalım? Sistem öyle kurulmuş. Allah ibadeti cumayı iki defa kurmamış. Bir haftada iki cuma koymamış. Bir cuma koymuş. Bir de bir cuma geliyoruz. Şimdi burada bırakıyoruz bu konuyu. Çünkü burada bu tehyilul erhamu ve ma tezdat kavramlarını biraz irdeleyeceğiz. Azıcık onları analizini yapacağız. Onun için burada kalsın. Efendim gelecek hafta buna devam edelim. Ne anlattık bugün? Bugün kaç ayet anlattık? 2 ayetten bahsettik. İnsanoğlunun iyiye yavaş davranıyor da kötülüğe çok acele ediyor. İyilikten daha çok, iyilikten önce kötülüğe acele ettiğini söylüyor. Böyle bir yapıya sahip olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bunu anlattık. Efendim, halbuki diyor Allah-u Teala, insanoğlu geçmiş tarihi okumalı. Tarihte iz bırakan kötü toplumların izi tarihte duruyor. Oraya baksın da görsünler. Onlar da böyle yaptılar. Onlar da böyle iz olarak gittiler yani. Bir yara oldular insanlığa. Bir yara. İnsanlığın bedeninde bir yara oldular. O yarayı dağladım diyor Allah-u Teala. Bir iz kaldı onlardan. Bir iz. Gitti onlar. Ama siz de öyle iz bırakmayın kötü manada diyor Allah-u Teala. Ve buna rağmen, bu kadar kötülüklere rağmen ben sizi yine af kapılarımı açıyorum diyor Allah-u Teala. Bak af kapım açık. Ama gelmezseniz azabım şiddetlidir. Ardından kafirlerin peygamberimiz için buna bir mucize gelmesi gerekmez miydi dediler. Biz de nasıl mucize istediklerini Kur'an-ı Kerim'e girdik. Meleğin inmesini, kitabın inmesini, Allah'ı görmelerini filan, böyle azabın acele gelmesini filan istemiş olmalarını anlattık. Efendim konuştuk bunları. Ve Allah-u Teala dedi ki sen bir uyarıcısın. Ve her toplumun bir rehberi vardır. Sen onların bu isteklerini bırak sen. Sen bırak. Sen işine bak. Sen uyarıcısın, işine devam et dedi. Allah-u Teala Hazreti Peygamber'in uyarısını alan ve iyiliğe, güzelliğe, doğruya acele eden, kötülüğe gitmeyen kullarından eylesin. Amin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha.